Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszystko się zgadza? Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 czerwca, Dzień Dziecka. Minęła szósta, Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziś druga tura wyborów prezydenckich, głosowanie od 7 do 21. Zamieszki na ulicach Paryża w czasie meczu PSG z Interem. Drużyna z Francji wygrała Ligę Mistrzów. Z okazji Dnia Dziecka w całym kraju organizowane są festyny, koncerty i inne imprezy. Za godzinę otworzą się lokale wyborcze. W drugiej turze wybieramy nowego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Głosowanie potrwa do 21. Lokal wyborczy, w którym oddamy głos, przypisany jest do naszego adresu zameldowania lub miejsca, które wskazaliśmy wcześniej. Aby zagłosować, konieczne jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości. Dowód osobisty lub każdy inny dokument ze zdjęciem, pod warunkiem, że ustalenie tożsamości wyborcy na jego podstawie nie budzi wątpliwości? Mówi Rafał Tracz z Państwowej Komisji Wyborczej. Wylegitymować się można także za pomocą aplikacji mObywatel. Rzecznik PKW Marcin Chmielnicki zachęca do sprawdzenia ważności pobranej karty do głosowania poprzez weryfikację, czy jest na niej pieczęć obwodowej komisji wyborczej. Kiedy tych elementów dopełniliśmy, jako wyborca udajemy się na miejsce tajnego oddania głosu. Tam stawiamy krzyżyk w kratce przy nazwisku naszego kandydata. Głosowanie trwa do 21, ale jeśli przybędziemy do lokalu wyborczego do tej godziny, mamy prawo oddać głos, nawet jeśli głosowanie się przedłuży z powodu kolejek. Jan Oleński, Polskie Radio. Cisza wyborcza trwa do zakończenia głosowania. Do tego czasu zabroniona jest agitacja. Za złamanie zakazu grozi kara grzywny. Co najmniej 7 osób zginęło, a 30 zostało rannych z powodu wykolejenia się pociągu w graniczącym z Ukrainą obwodzie briańskim na południowym zachodzie Rosji. Na pociąg zawalił się biegnący nad torami wiadukt drogowy. Koleje rosyjskie poinformowały, że doszło do tego, jak napisano, w rezultacie nielegalnej ingerencji w działalność transportową. Według niektórych źródeł fragment wiaduktu został wysadzony w powietrze. Trwa akcja ratunkowa. Na ulicach Paryża świętowano wieczorem i w nocy po wygranej w Lidze Mistrzów. Paris Saint-Germain pokonał w Monachium Intermediolan 5-0 i tym samym po raz pierwszy w swojej historii triumfował w tych rozgrywkach. Wydarzenie przyćmiły jednak zamieszki, które wybuchły w stolicy Francji jeszcze przed zakończeniem meczu. Tysiące fanów PSG śledziły finał na dużych ekranach na stadionie Parc des Princes, a także w barach i strefach kibica. Po końcowym gwizdku wieża Eiffla została podświetlona w barwach stołecznego klubu, a na ulicach wybuchła euforia. Tłumy zgromadziły się na polach elizejskich, by świętować historyczne zwycięstwo PSG. Gratulacje piłkarzom złożył prezydent Francji. Paryż jest dziś wieczorem stolicą Europy, napisał na platformie X Emmanuel Macron. Święto zostało jednak przyćmione przez zamieszki, które wybuchły w centrum miasta jeszcze w trakcie meczu. Spalone samochody i śmietniki, splądrowane sklepy i starcia z policją. Do takich scen dochodziło przez cały wieczór. Służby musiały użyć gazu łzawiącego i armatek wodnych, by rozgonić chuliganów. Na ulice Paryża wyszli barbarzyńcy, napisał w mediach społecznościowych francuski minister spraw wewnętrznych Bruno Retailleau. Policja poinformowała o zatrzymaniu 81 osób, które zagrażały bezpieczeństwu wydarzenia. Stefan Folzer, Polskie Radio. Kaliska policja zatrzymała pseudokibiców z Wrocławia, którzy planowali ustawkę z kibicami z Kalisza. Kaliszanie jechali na mecz z okazji rocznicy Widzewa. Pseudokibice z Wrocławia zostali zatrzymani w lesie w Szczytnikach, mówi Anna Jaworska-Wojnicz z policji. Oczywiście pseudokibice nie potrafili w żaden logiczny sposób wytłumaczyć swojej obecności na terenie lasu. W pojazdach, którymi przyjechali, policjanci odnaleźli m.in. rękawice do walki, szczęki i kominiarki. Policję zaalarmowali mieszkańcy Szczytnik, zauważyli grupę przyjezdnych, którzy zostawili w lesie samochody. Dziś Dzień Dziecka. W całym kraju organizowane są festyny, koncerty i inne imprezy. Ogrody kancelarii premiera zamieniły się wczoraj w kosmiczną przestrzeń pełną eksperymentów i zabaw naukowych. Mamy tutaj modele łazików kosmicznych, które możemy sobie zdalnie sterować, no i pobierać próbki. Spróbuję pokierować. Jeździć do przodu, do tyłu, obracać się. Już zrobiłem lądownik. A faludek. Fajnie tutaj jest, tak kosmicznie? Tak. Za pomocą własnoręcznie zbudowanych spektroskopów rozdzielamy światło na wszystkie kolory, czyli długości fal. Trzeba spojrzeć na światło i pokazują się paski tęczowe. Jaki jest największy dinozaur na świecie? W jakichś quizach można brać udział w konkursach. Można się czegoś nauczyć. Klimat. Prawie w całym kraju jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra, jedynie w kilku miejscach, m.in. w Grudziądzu, Siedlcach i Piotrkowie, umiarkowana. Udział energii z OZE w sieci krajowej wynosi 20%. Dziś przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu. W kilku miejscach, m.in. w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich i na Górnym Śląsku, utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu, na termometrach od 21 stopni na Suwalszczyźnie do 25 w centrum i 28 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu w niedzielny poranek 1 czerwca. Data znacząca. Pierwszy powód jest oczywisty. Drugi powód to taki, że jest Dzień Dziecka. A trzeci taki, że jest to Dzień Dziękczynienia, 18 już Dzień Dziękczynienia, obchodzony przez Kościół Archidiecezji Warszawskiej. Po raz pierwszy z nowym arcybiskupem Adrianem Galbasem i będzie taka jego krótka wypowiedź. No i zaproszenie na te wydarzenia, które dzisiaj, akurat jak się muzyczne rozmowy skończą, bo od 8 do 22. Ale skoro Dzień Dziecka i Dzień Dziękczynienia, no to możemy zacząć tak. Dziękuję Ci po prostu za to, że jesteś. Za to, że nie mieścisz się w naszej głowie, która jest za logiczna. Za to, że nie sposób Cię ogarnąć sercem, które jest za nerwowe. Za to, że jesteś taki bliski i daleki, że we wszystkim inny. Za to, że jesteś już odnaleziony i nieodnaleziony jeszcze. Że uciekamy od Ciebie do Ciebie. Za to, że nie czynimy niczego dla Ciebie, ale wszystko dzięki Tobie. Za to, że to, czego pojąć nie mogę, nie jest nigdy złudzeniem. Za to, że milczysz. Tylko my, oczytani analfabeci, chlapiemy językiem. Ksiądz Jan Twardowski, pewnie Państwo się zorientowali, cóż to za wiersz. Może nie jeden z najbardziej znanych, ale bardzo znany utwór księdza Jana Twardowskiego. Dziękuję Ci po prostu za to, że jesteś. Ten wiersz zawiera wiele wdzięczności Bogu. Warto się dzisiaj zastanowić, za co my możemy podziękować. Możemy to także zrobić, włączając się w wydarzenie dla małych i dużych, które odbywać się będzie przed Świątynią Opatrzności Bożej na Warszawskim Wilanowie. Ale zanim to się stanie, to niech zabrzmi wiersz księdza Jana Twardowskiego, który, proszę Państwa, i tu jest druga istotna rzecz, dla której dzisiaj z księdzem Janem urodził się 1 czerwca 1915 roku. 110. urodziny warszawiaka. Posłuchajmy opuszczającym świat. Nie przeminie, wszystko nie przeminie. Kwiaty nie pogasną. Choćby przyszło ręce nam złożyć i po prostu na zawsze zasnąć. I po prostu na zawsze zasnąć. Pamięć czystej przyjaźni zostanie, smutna cisza świętojańskich ulic. W odlocie będziemy ziemię z utęsknieniem do ust jeszcze tulić. Nasze biedne ludzkie zmęczenie, serc otwartych mądrą życzliwość. W odlocie będzie się jeszcze coś ziemskiego po niebie śniło. Nie przeminie, wszystko nie przeminie. Kwiaty nie pogasną, choćby przyszło ręce nam złożyć i po prostu na zawsze zasnąć. I po prostu na zawsze zasnąć. Żywy ogień w dymiącym kominku, gdy herbaty w czajniku naparza i sukienki od pierwszej komunii. Tak w nich było, siostro, do twarzy. Tramwajowe przystanki i deszcze i upały jak ogon pawi. Zwykła rzodkie, w którą koń gryzie. Telefony, budki z lodami. Nie przeminie, wszystko nie przeminie. Kwiaty nie pogasną, choćby przyszło ręce nam złożyć i po prostu na zawsze zasnąć. I po prostu na zawsze zasnąć. I po prostu na zawsze zasnąć. I po prostu na zawsze zasnąć. Zespół Wszystkiego Dobrego, tak się nazywa ta grupa, z płyty Po prostu w niego uwierzyć. To wiersze księdza Jana Twardowskiego. Grałem już kiedyś fragmenty tej płyty. Dzisiaj sobie trochę tych wierszy w różnych wykonaniach posłuchamy. Ja śledzę wykonawców, którzy odważają się na tego typu wykonania. Nie jest to łatwe. Mam swoich faworytów i tych właśnie wybrałem. A zatem zespół Wszystkiego Dobrego, opuszczającym świat, ksiądz Jan Twardowski. 1 czerwca, Dzień Dziecka. Zapewne w wielu domach u Państwa będzie dziecięca radość z różnych prezentów dzieciom uczynionych. Można także dzieci zabrać przed Świątynię Opatrzności Bożej od godziny 8 do 22. Dla każdego coś miłego. 18 święto dziękczynienia. I proszę Państwa, o tym opowie troszeczkę arcybiskup Adrian Galba z Metropolita Warszawski, dla którego jest to debiut jako gospodarza tego wydarzenia. W najbliższą niedzielę, już po raz 18, będziemy przeżywali święto dziękczynienia. Dla mnie, jako biskupa Warszawy, jest to uroczystość przeżywana po raz pierwszy. To jest bardzo ważne, żebyśmy w naszym życiu chrześcijańskim jak najczęściej dziękowali. Ponieważ kiedy dziękujemy, to przyznajemy się do tego, że nie jesteśmy samowystarczalni, że nie jesteśmy panami, że potrzebujemy drugiego. Dla nas wierzących tym pierwszym, drugim jest oczywiście sam Bóg, ale potrzebujemy także drugiego człowieka. Także z jego darów i z jego dobroci korzystamy i dzięki temu nasze życie jest łagodniejsze, jest lepsze. Więc każdy pewnie znajduje jakiś powód do dziękczynienia. Coś, co zdarzyło się szczególnie dobrego w ciągu minionego roku. A więc to jest już coś, co nas tu wszystkich jakoś niech połączy w ten niedzielny dzień. Bardzo się cieszę i to pewnie było jakieś szczególne działanie Ducha Świętego, że udało się tak pięknie połączyć projekt Świątyni Opatrzności Bożej z ideą święta dziękczynienia. Ponieważ opatrzność Boża, jak uczy nas Kościół, to jest przekonanie o Bożym prowadzeniu, o Bożym współdziałaniu z nami w naszej wędrówce przez życie. I jeśli mamy tylko delikatne serce i wyostrzony wzrok, to widzimy, jak wiele jest tych znaków Bożej obecności i Bożego bycia z nami. I jest okazja w ten piękny dzień czerwcowy, by za to Panu Bogu podziękować. W tym roku święto dziękczynienia będzie przeżywane pod hasłem Dziękujemy za nadzieję, co jest oczywiście związane z rokiem jubileuszowym, którego centralnym tematem jest nadzieja, a głównym hasłem Pielgrzymi Nadziei. Świątynia Opatrzności Bożej jest także kościołem jubileuszowym. Chcemy dziękować za nadzieję, za ten wspaniały dar Boży, o którym katechizm Kościoła katolickiego powie, że oczyszcza on nasze serca z egoizmu i chroni nas przed rozpaczą oraz pomaga ukierunkować nasze dążenie na Królestwo Boże, które jest ostatecznym celem naszej ziemskiej wędrówki. Nadzieja nie jest matką głupich, ani nie jest matką przemądrzałych, tylko przeciwnie, jest matką ludzi bardzo mądrych. Bardzo lubię zdanie Benedykta XVI, który powiedział: nadzieja to jest wiara, że jeszcze uda nam się przeżyć miłość. I w takim duchu także serdecznie zapraszam, właśnie żebyśmy zobaczyli, co w naszym życiu jest źródłem nadziei, a także to, w jaki sposób potrafimy ją przekazać innym. W jednym z pięknych zdań Soboru Watykańskiego II przeczytamy, że przyszłość ludzkości zależy od tych, którzy są w stanie przekazać następnym pokoleniom motywację do życia i do nadziei. Ale żeby dać komuś nadzieję, to najpierw trzeba ją posiadać. I niech ta modlitwa także będzie dziękczynieniem za nadzieję, ale jednocześnie modlitwą o nadzieję, o to, żebyśmy nie stali się beznadziejnymi ludźmi i beznadziejnymi chrześcijanami. Tyle arcybiskup Adrian Galbas, Palotyn, arcybiskup metropolita warszawski. Proszę Państwa, od 8 do 12 ulicami Warszawy będzie pielgrzymka dziękczynna z relikwiami Ignacego Kłótowskiego i Marii Teresy Leduchowskiej, które zostaną potem złożone w Świątyni Opatrzności z placu Piłsudskiego na Wilanów. No to kilka godzin potrwa. Potem msza święta dziękczynna i ją będzie sprawował kardynał Semeraro z Watykanu. Będzie potem można zwiedzić świątynię Panteon Wielkich Polaków, ruchomy teatr XXI wieku dla dzieci, proszę Państwa, historia Polski w 24 scenach, a także znajdujące się w kopule Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Będzie działało także miasteczko dla dzieci z terenowymi grami rodzinnymi, zawodami, zabawami sprawnościowymi, misją dla superbohatera, warsztatami oraz kursem Bądź bezpieczny na drodze. Mini plac ruchu drogowego. No a potem, proszę Państwa, świątynię i okolice wezmą w posiadanie artyści. Orkiestry Dente, zespół Młode Koty, a więc raperzy, Magda Anioł z repertuarem dla dzieci, rock folk. No i będzie odmówiona o 15:00 oczywiście koronka do Bożego Miłosierdzia, a później artyści pod przewodem Darka Malejonka przygotowali wieczór uwielbienia, a więc także między innymi Magda Anioł i Adam Szewczyk. Wystąpi także zespół wokalno-instrumentalny Canticum Gratiorum przy Sanktuarium Opatrzności Bożej w Wilanowie. Na koniec o 20:30 msza dziękczynna w Panteonie Wielkich Polaków, nabożeństwo czerwcowe i iluminacja świątyni. Będzie to ciekawie wyglądać, z bardzo daleka widać i wspólne odśpiewanie ulubionej pieśni papieża Jana Pawła II, czyli Barki. Powiedziałem o Darku Malejonku, który wystąpi. No, Nie trzeba reklamować tej postaci oczywiście, choć bardzo dawno nie gościł w Muzycznych Rozmowach, ale ja mam dla Państwa jeden z jego utworów, jeden z lepszych takich uwielbieniowych utworów wykonywanych w 2023 roku w ramach projektu Uniesieni, psalm 40. Alleluja! Dusza moja, Twego prawa w głębi mego serca. Ile cudów uczyniłeś dla nas, ile planów, których Tobie nie dorówna. I czego właśnie pragnie dusza moja, Twego prawa w głębi mego serca. Swoją ufność Tobie, zaufałem, zaufałem Tobie. W moje usta włożył nową pieśń, moje usta uwielbienia mego Boga. Położyłem swoją ufność Tobie, zaufałem, zaufałem Tobie. Gdy usłyszałem Jego głos, na zawsze pragnę niebi go. Błogosławiony Darek Maleo Malejonek, pieśń uwielbienia, psalm 40. On dzisiaj, proszę Państwa, wieczorem poprowadzi wieczór uwielbienia podczas 18. Święta Dziękczynienia w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Serdecznie Państwa zapraszam z Warszawy i okolic. Każdy ma coś do dziękowania, każdy ma za co dziękować. Powiedziałem, że dzisiaj jest także Dzień Dziecka i z dziećmi, więc warto przyjść. Dzieci o dziecięctwie Bożym, chociaż nie o zdziecinieniu oczywiście, często w swoich wierszach opowiadał ksiądz Jan Twardowski, składając duży nacisk na zaufanie Bogu mimo trudnych rzeczywistości, w jakich żyjemy. I chciałbym teraz Państwu zaprezentować wiersz w dwóch wykonaniach. Państwo sobie będą mogli ocenić, kto może lepiej czuje wrażliwość księdza Jana. Najpierw prezentowany już zespół Wszystkiego Dobrego, Kiedy mówisz, nie płacz w liście, to jest taki tytuł tego wiersza. A później, proszę Państwa, dokładnie ten sam wiersz wykona Agata Bernat i zespół Krakowskie Przedmieście. Płacz w liście, nie pisz, że los ciebie kopnął. Nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia. Kiedy Bóg drzwi zamyka, to otwiera. Padają z obłoków małe, wielkie nieszczęścia potrzebne do szczęścia. A od zwykłych rzeczy naucz się spokoju. A od zwykłych rzeczy naucz się spokoju. A od zwykłych rzeczy. Thank you. niecierpliwie czekasz pomiędzy dzwonkiem a otwarciem drzwi. To czasem wepchnie się kurczak za chudy na rosół, opluje deszcz, kiedy na miłość niecierpliwie czekasz pomiędzy dzwonkiem a otwarciem drzwi. Nie kracz jeszcze, podziękujesz Bogu, że przyszedł tylko pies. Proszę Państwa, śpiewało Krakowskie Przedmieście, Kiedy mówisz, nie płacz w liście. I tu się muszę przyznać do błędu, tak to się często zdarza. Na antenie, owszem, również Kiedy mówisz, nie płacz w liście, ale w wykonaniu Weroniki Korthals, bo to jest, proszę Państwa, właśnie druga, właściwie to trzecia taka wykonawczyni śpiewająca wiersze księdza Jana, które bardzo mi się podobają. I Weronika Korthals wykonywała również piosenkę zatytułowaną Dziękuję Ci po prostu za to, że jesteś. No i proszę Państwa, chciałbym, żebyśmy dalej słuchali księdza Jana Twardowskiego. I teraz będzie Krakowskie Przedmieście opuszczającym świat. To jest ten utwór, który już Państwo słyszeli w wykonaniu Po prostu w niego uwierzyć. No to będzie można posłuchać, jak oni to wykonali. No i posłuchajmy. Agata Bernat, Krakowskie Przedmieście, opuszczającym świat. No tak właśnie to wygląda. Opuszczającym świat ksiądz Jan Twardowski, Agata Bernat. Płyta, proszę państwa, krakowskiego przedmieścia z wierszami księdza Jana nazywa się Spotkania. Koncert z wierszy Jana Twardowskiego. I tak sobie myślę, patrząc na tę płytę, ilekroć zgram z niej fragmenty, że zespół nie nagrał niczego więcej na taką skalę, na płycie długogrającej, bardziej znany jest z koncertów kameralnych, tak zwanej poezji śpiewanej, bo nie tylko jest tekst księdza Jana Twardowskiego wykonywany, ale odkąd ta płyta trafiła w moje ręce, uważam, że i Agata, i zespół, no dla mnie przynajmniej, dla mojej wrażliwości, najbardziej trafiają w tego ducha poezji księdza Jana Twardowskiego. Na początku audycji wybrzmiał wiersz „Dziękuję ci po prostu za to, że jesteś”, a teraz wybrzmi w wykonaniu Weroniki Korthals. Dziękuję ci po prostu za to, że jesteś, za to, że nie mieścisz się w naszej głowie, która jest za logiczna. Dziękuję ci po prostu za to, że jesteś, za to, że nie sposób cię ogarnąć sercem, które jest za nerwowe, za to, że jesteś tak bliski i daleki, że we wszystkim innym, za to, że jesteś już odnaleziony i nieodnaleziony jeszcze. Dziękuję ci po prostu za to, że jesteś, że uciekamy od ciebie do ciebie, od ciebie do ciebie. Dziękuję ci po prostu za to, że jesteś, za to, że nie czynimy niczego dla ciebie, ale wszystko dzięki tobie. Za to, że to, czego pojąć nie mogę, nie jest nigdy złudzeniem. Za to, że milczy. Tylko my, oczytani analfabeci, chlapiemy językiem. Tylko my, oczytani analfabeci, chlapiemy językiem. Tylko my, oczytani analfabeci, chlapiemy językiem. Tylko my, oczytani analfabeci, chlapiemy językiem. Tylko my, oczytani. łapiemy językiem. Wiersz Dziękuję Ci po prostu za to, że jesteś, Weronika Korthals z płyty On. Proszę Państwa, to jest wiersz, który w oryginale posiada trzy gwiazdki. To jest tytuł wzięty z tak zwanego incipitu, no bo jakoś te wiersze trzeba tytułować, tak się właśnie zaczyna. I dlatego tak piszemy. Ksiądz Jan nie nadał mu tytułu. Pozostajemy jeszcze na chwilę przy tej płycie, bo to właśnie obok zespołu Wszystkiego Dobrego i Krakowskiego Przedmieścia moim zdaniem najlepsze wykonania poezji księdza Jana, która to w okolicach roku 2015, czyli stulecia urodzin księdza Twardowskiego, wykwitła w dużej ilości. Natomiast teraz trudniej jest już znaleźć takich wykonawców, którzy księdza Jana będą śpiewać. Choć mam nadzieję, że jeszcze będą. Pozostajemy przy płycie On, wiersz Litania do uśmiechu. Uśmiechu w bólu głowy, uśmiechu w cierpieniu, uśmiechu, gdy pieniędzy do jutra nie starczy, uśmiechu, gdy dudek rozkłada swój czubek. Bliźni przyszedł do kościoła i na bliźnich warczy. Uśmiechu kiedy koza stanęła z zachwytu, ksiądz duszpasterz nie straszy, bo wyciągnął nogi. Kiedy niewierzący modli się po cichu, prezesowi rosną za uszami rogi. Kiedy Ewa Adama wyprowadza z raju, ciemno coraz drożej, niebo z komarami. Uśmiechu Baranku Boży, zmiłuj się nad nami. Uśmiechu Baranku Boży, zmiłuj się nad nami. Uśmiechu Weronika Korthals, Litania do uśmiechu, wiersz księdza Jana Twardowskiego z płyty zatytułowanej On. Tak, słuchamy, proszę Państwa, tych wykonań wierszy księdza Jana, można by powiedzieć, 110-latka. Wspominałem Państwu o tym, że urodził się właśnie 1 czerwca, w Dzień Dziecka. Płyta On, mam przed sobą jeszcze płytę zespołu Krakowskie Przedmieście zatytułowaną po prostu Spotkania i zespół Wszystkiego Dobrego, po prostu w niego uwierzyć. Ten tytuł płyty oczywiście także pochodzi z wiersza księdza Twardowskiego. No niech nam zabrzmi Krakowskie Przedmieście, proszę Państwa, jeszcze. Zacna płyta, wiersz Żal. Za mało kochało, że się myślało o sobie, że się już nie zdążyło, że za późno już było, że się już nie zdążyło, za późno było. Choćby się teraz pobiegło, w przedpokoju szurało, niosło serce osobne, w telefonie szukało słuchem szerszym od słowa. Choćby się spokorniało, głupią minę stroiło, głupią jak lew na muszce. Choćby się chciało ostrzec, że pogoda nie stała, bo tęcza zbyt czerwona, sól zwilgotniała. Własną gębą podmuchać, w rosół zbyt słony. To wszystko już potem za mało, choćby się łzy wypłakało. Łzy niepewne. Krakowskie Przedmieście, Agata Bernat z Przyjaciółmi. Żal to wiersz, który często za mną chodzi, proszę Państwa. Mam tylko nadzieję, że nie będzie za mną chodził jutro. Bardzo głęboką nadzieję, czego i Państwu życzę. Proszę Państwa, chciałbym, bo zbliżamy się powoli do końca naszego spotkania, żeby jeszcze zabrzmiało to Wszystkiego Dobrego, ale to nie będzie tym razem ten sam wiersz. Tak na koniec tej godziny, bardzo ładny tytuł, bardzo krzepiący tytuł, którym się z Państwem żegnam, zapraszając po siódmej. Piosenka o rzeczach pięknych. Piosenka o rzeczach pięknych. Ksiądz Jan Twardowski. Od wszystkich prac doktorskich, od mojej poezji, od pierścienia na palcu, mój Boże, piękniejszy jest różaniec, mszał i noc czerwcowa, żebrak błagający o buty na dworze, wiatr podnoszący z harcerzami łódki, cmentarz zmarłych dziewcząt, najwierniejszy książę, tysiąc zwykłych rzeczy, choćby taki plecak, co się w boju ramionom omdlałym odwiąże, buty w marszach wytarte, a jeszcze węzełki chusteczek, gdzie dzieciństwa sekrety się złocą, woda w czapce podana wrogowi rannemu, bezdomność i gwiazdy spadające nocą. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Leon XIV został wybrany w czwartym głosowaniu, a wybór ogłoszono wieczorem. W Peru było koło południa. Tego dnia wszystkie peruwiańskie stacje telewizyjne pokazały setki razy moment wyboru. Jakby nikt nie mógł uwierzyć w to, co się stało, mówi Małgorzacie Bilskiej w przewodniku katolickim Dominika Szkatuła, świecka misjonarka od 42 lat pracująca w Peru. Papież szybko stał się modny. Można tu kupić koszulki i rozmaite gadżety z jego podobizną, a także z tak sympatycznymi napisami jak na przykład ziemniaki i papież są peruwiańskie. Natychmiast też ruszyła produkcja tysięcy bluzek z papieżem. To biznes, ale sympatyczny. Głowa kościoła rzadko jest idolem mas. Czytamy dalej. To, że się nigdy nie pcha na pierwszy plan, świadczy o jego wielkości. Na pewno zachowa tę cechę jako następca świętego Piotra. Nie nadyma się, ma duży dystans do tego, co można nazwać klerykalizacją władzy, wygód czy różnych przywilejów. Nie jest napompowany pychą. Jest wycofany, ostrożny, więcej słucha niż mówi. Jest cierpliwy, wzbudza zaufanie. Milczy, ale jakoś nikt nie odbiera go jako gbura osoby zimnej lub niedostępnej. Ma pozytywną energię, podobno ludzie dobrze czują się w jego towarzystwie. I on lubi spotkania z ludźmi. Zadaje pytania, interesuje się drugim, to na nim jest bardzo skoncentrowany. Każdy ma poczucie, że został przyjęty, zaakceptowany. Papież potrafi łączyć bliskość z autorytetem, jest bliski każdemu. Tworzenie jedności w różnorodności to wyzwanie, ale papież nie boi się chyba wyzwań. Mógł zostać w Chicago, gdzie się urodził, ale szukał czegoś ewangelicznie radykalnego, radykalnej miłości do człowieka. Mam nadzieję, że jego pontyfikat będzie tak dobry jak misje w Peru. Ludzie go kochają za to, jaki jest. Niech taki zostanie, mówi Dominika Szkatuła w przewodniku katolickim. Od momentu, kiedy Leon XIV pojawił się w Lodzi Błogosławień z Bazyliki Świętego Piotra, reporterzy i redaktorzy na całym świecie starali się jak najszybciej dowiedzieć o nim więcej za pośrednictwem osób, które mogły go spotkać na różnych etapach jego życia. Bardziej poważni starali się wyjść poza nagłówki i ocenić prawdopodobny kierunek pontyfikatu oraz jego wpływ na światową strategię, zwłaszcza na administrację Donalda Trumpa, której strategię, jak wiadomo, w przeszłości krytykował, pisze Jonathan Luxmore w tygodniku Niedziela. Wszystko to jest niewątpliwie ważne, ale co oznacza wybór kardynała Prevosta, pierwszego anglojęzycznego papieża od czasu Hadriana IV w XII wieku? Co oznacza na głębszym poziomie dla społeczeństwa i kultury, wiary, duchowości w tradycyjnie protestanckim i świeckim świecie anglojęzycznym? To pytanie, które do tej pory zadało niewielu. Opóźniona odpowiedź może być zrozumiała. Papież Leon XIV starał się mówić po włosku, a nie po angielsku. W uznaniu dla zakorzenienia papiestwa w czasie i przestrzeni Rzymu, a także z uwagi na to, że w niektórych krajach język angielski nadal jest postrzegany jako język kolonializmu i imperializmu. Czytamy dalej. Mimo rzekomego podziwu dla jazzu i baseballu, umniejszał swoje powiązania z USA na rzecz swojej dawnej posługi w Ameryce Łacińskiej, służby w Watykanie i przywództwa w zakonie augustianów. Niektórzy komentatorzy nazwali Leona XIV nieamerykańskim Amerykaninem. Z perspektywy anglosfery jego pontyfikat może się jednak okazać niezwykle ważnym, epokowym, opatrznościowym czasem, który niesie ze sobą ogromne ewangelizacyjne i transformacyjne możliwości, pisze Jonathan Luxmore w tygodniku Niedziela. Zapraszamy do reklamy. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania.